Elinde bakır bakır, gözlerin çakır. Yaraman aman, gözlerin çakır. Ötüşelim şakır şakır, kumruda kumruya. Yaraman aman, kumruda kumruya. Demedim mi ben sana, girme de bostana. Yaraman aman, girme de bostana. Komşuda kızı duyar ise eder maskara. Yaraman aman, eder maskara.